बनके कयामत लेती हूँ अंगड़ाई हूँ तुम्हें हाय हूँ तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है हाय हूँ तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए वही बात तो दुहाई